Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. De sidste halvårsregnskaber er leveret og tykket igennem af investorerne, og nu retter deres fulde opmærksomhed mod kommende rentemøder i den europæiske og amerikanske centralbank, plus den allestedsværende handelskrig mellem USA og Kina. Jeg er Pernille Enggaard, og sammen med Lars Svendsen giver vi dig fikspunkterne for den kommende handelsuge, uge 37. Lars Svendsen, velkommen til festen, fordi det er jo blevet en fest igen på aktiemarkedet, eller hvordan? Ja, vi har kun været i gang her efterhånden en tre dage eller sådan noget i sådan for alvor, og så har sidste uge ventet Tyskland, så vi har lidt mere fremdrift måske i Europa nu. Men nu er farven kommet tilbage i kinderne, og alle begynder at få lidt mod på det, og de her obligationsflugt, altså det er jo mest den der safe haven magnetisme, der har været. Den har jo drænet penge væk fra aktiemarkedet i de sidste 2-3 måneder, og det ser ud til, at den er overstået. Altså, investorerne har søgt tilflugt i obligationer eller guld, for eksempel. Ja, og det har jo presset renterne helt i bund, også på regler i lån herhjemme. Og det er ligesom om, at nu begynder det at køre baglæns, og valutamarkedet reagerer slet ikke på det. De er normalt meget hurtige, men der er ligesom ikke rigtig noget, der skubber der, så det er penge fra obligationer ind i aktier. Det ser ud til at være. Jeg tænker også, der må også være en masse penge på sidelinjen, der skal ind i kampen igen. Både dem, der har trukket sig af angst for, at det gik den forkerte vej, men også alle dem, der er kommet hjem fra sommerferie. Ja, og det er jo også det, du har i den der historie om negativ renter, og hvor nogle banker vil begynde at kræve negativ renter af private personer. Ikke? Og Deutsche Bank kom faktisk ud så sent som i går eller foregårs og fortalte, at de mener, at negative renter for europæiske banker er en udgift for 40 milliarder euro, altså 300 milliarder kroner. Jeg ved ikke, jeg kan ikke svare på, om det er rigtigt tal, men det er en stor udgift, som selvfølgelig også betyder, at der er meget lave tab på udlån, men der er jo ikke nogen, der dør rentedøden i dag, men det gør ondt på systemet, og derfor er der masser af penge, som står, og hvis du får 0 eller minus, så er det kun et spørgsmål, om du tør. Det er virkelig en kamp om risikovilje. Tør du gå ind i aktier, tør du ikke. Mm. Og hvis ikke du tør, jamen, så får du ikke noget afkast. Og så er det det. Og det er så det, aktiemarkedet er mere et spil på, om du kan ramme den rigtige. Og hvis kurserne nu ser ud til at være noget i bund, så altså, hvis jeg havde, jeg er stort set fuldt loaded nu, ikke, på aktier, men hvis jeg ikke var det, så ville jeg altså aktivere mine likvider frem, fordi de stod og fik 0. Men har vi helt glemt, for det der jo har flået investorerne lidt fra hinanden, det er jo den her recessionsfrygt, faldende global vækst. Har vi glemt det den sidste uges tid? Ja, det har vi nok, og det er vel der også, at det store problem, det er jo om handelskrigen og det der kan sætte økonomien helt i stå, hvor den jo allerede er dæmpet ned, ikke? Og nogle af de gamle industrier, bilindustrier og sådan noget, har jo ligget og kørt haltet lidt afsted. Så ja, altså det er jo lidt et spørgsmål, om man ligesom siger, at økonomien ikke ryger over i rødt felt, og det begynder at hanke op i sig selv, og at der er en indre stabilitet i tingene, hvor vi måske har været for negative, ikke, i lang tid. Og det har jo også et sted, hvor jeg tror også, man skal holde øje med, det er jo detailsalget. Altså, der har ligesom ikke rigtig været nogen varer, så vil jeg have kunnet se det, som har kunnet ligesom sætte fod i det. Det er simpelthen, så det går meget træt i detaljhandlen. Altså, de køber ikke luksusting, de køber ikke sportsting. Det er sådan, det er, alt bare sådan sidder og venter. Men vi skal jo også, men vi sidder jo på tøjet hver dag og så videre, så der skal vel være lidt. Vi skal være bæredygtige på tøjet, det er jo der, vi skal ind. Men Lars Svendsen, handelskrig, USA og Kina vil tale sammen i starten af oktober. Det har gjort jer glade. Brexit ser ud som om, at Boris Johnson ikke får lov til at flå Storbritannien ud af EU, men kan lov til at gøre det med, eller der bliver lov til, at han skal gøre det med en aftale. Det har også gjort jer glade. Det, der så er i næste uge, det er også et rentemøde i den europæiske centralbank, uge efter er det sådan amerikanske. Bliver det en event? Det er jo lidt, skal vi have yderligere sænkning af renterne, eller hvad? Ja, og det, altså han er jo allerede derhen, hvor det eneste, han kan gøre rigtigt, er Mario Draghi i Europa. Ja. Mm. Og han skal jo så træde af faktisk her, hvis 1. november er en vigtig dag på mange punkter, og ikke kun for vores rolle, men der skal ske mange ting den dag. Mere det den dag, han skal træde af og afløses af Christine Lagarde. Hun er nu blevet godkendt af EU-parlamentet. Hun kom fra den internationale valutafond. Ja. Og er en gammel fransk politiker i virkeligheden. Men der kan du sige, at han vil selvfølgelig også gerne sikkert have et pænt eftermiddag, men men det skal være et eller andet kvantitativt, for han kan ikke gøre meget mere på renten, og så kan du sige, at selv et sted som Italien, deres rente er jo nede på 0,94% nu, for da vi havde en krise her, jeg tror det var oktober måned, hvor er det med budget, og de har lidt omgang med EU, der var jo oppe i 3,5%, ikke? Der må have været en fest på italienske obligationsmarkeder, du ikke drømmer om det. Det ser ud som om i Italien også, at de ligesom kan blive enige om en regering, så de er klar til at forhandle om ja. De kommende budgetter med EU netop her til oktober også. Men det, der så er pointen i, det er, at der sådan set er temmelig meget fred og ro på obligationsmarkedet og statsgæld og alt det der. Så han har ligesom fred der, men det gør jo også, at der er grænser for, hvor meget han kan byde med at købe op. Så jeg er lidt svært ved at se, hvad for nogle sådan offensive ting, han kan gøre, og om han vil gøre det, fordi han er nok mere interesseret i at sørge for, at den meget komfortable situation, der er på kapitalmarkedet, ikke bliver ødelagt. Altså, det gælder mere om at holde roen oppe, end det gælder om at gøre det endnu mere let og låne penge eller andet. Ikke? Stille vand. Så det er måske mere ja. Federal Reserve, når man kender centralbanken. Det er jo så ugen efter igen, når de kommer med en form for formelding. Men Lars Svendsen, bankerne herhjemme har haft 2-1 i den her uge, vi går ud af. Danske Bank og Nordea, de har sat et nyt ledelsesteam. Den her optur, de har haft i den her uge, kan det fortsætte her den kommende uge, og måske fodre endnu mere af ECB? Ja, altså det mener jeg, det kan, fordi bankaktierne har været smadret fuldstændig ud, og det har været nærmest absurd langt nede i de vurderinger, som vi har. Vi har haft sådan en Jyske Bank med halvdelen af indkapitalværdien, ikke? Altså interværdi. Og det er ikke så galt for Nordea. Det er tæt på at være det samme i Danske Bank. Ikke? Men de der nye topteams, eller udbyggelse af topteam i Danske Bank, er det, at udskiftning eller ombygning, men at det er sådan set jo et tegn på, at nu bliver der sat et hold, som skal kunne række 5-10 år frem. Ikke? Og det er vel lidt det, at man begynder at sige, okay, nu kan vi se noget, som kan holde, og som vil gøre noget ved det. Ikke? Og det er jo sjovt, at de kom begge to på den samme dag. Jeg tror egentlig, at den ene kom, og så havde den anden ligget i skuffen, og så, nej, ja, og så kom den anden bare og sagde, okay, nu er den der, bum, så gør vi det også. Det var altså Nordea, der fik en dansk koncernchef og Danske Bank, der skiftede ud det var Fuglsang, der satte sit nye ledelsesteam, blandt andet skiftede deres CFO ud. Men Lars Svendsen, sådan rent stockpick-mæssigt, det er jo det, du gør der i aktiemæssigt. Hvis man tænker, hold da op, stemningen er skiftet i aktiemarkedet, jeg skal se at komme ind. Hvor skal jeg så gå ind henne? Jamen, der mener jeg faktisk, at bankaktier er et fornuftigt køb, og jeg ville, hvis jeg skulle prioritere dem, jeg har dem så selv, jeg har ikke Sydbank endnu, men jeg mener, at man skal starte med Jyske Bank, Sydbank og Nordea, og så Danske Bank kan man sådan diskutere lidt, fordi de jo stadig har alt det her efterslæb med, at de ikke har fået ryddet op i fortiden, sønder og alt det, men det er så stor en diskount på den, så de nok skal kunne klare sig igennem det. Jeg har taget højde for det, men altså, de er bare ligesom ikke rigtige. Jeg mente jo faktisk, at den ikke ville kunne gå under 100, og nu er vi altså nede i, var det 85, ikke? Så du siger, når den er kommet op i 90, så er vi jo stadigvæk 10% under, hvor jeg troede, det ville bunde. Og det viser jo lidt om, hvor langt ude vi har været. Og derfor vil jeg sige, at bankaktier vil jeg sige, at hvis du tager ordentligt store banker, hvor de danske sådan set skulle stå meget godt i spillet, så kan jeg ikke se, at det skulle være den store risiko i det. Så det vil jeg da gøre med åben pande. Og du tror stadigvæk på Europa? Du tror stadigvæk på Tyskland? Ja. Ja, generelt er at Tyskland, men det er jo så, Tyskland er jo meget bilindustri, de vejer jo voldsomt meget dernede, ikke? Og dem skal du ligesom med, det er jo ikke, finans er jo kun Deutsche Bank tilbage stort set, der er ikke noget der. Men, hvis det nu ikke er meget for at gå ind i bankerne, fordi jeg synes måske ikke, der er ruttet helt op i de forskellige ting og sager derinde, hvor skal jeg så kigge hen, Lars Svendsen? Ja, men så skal du måske kigge lidt på AP Møller, nu har han allerede rykket lidt, men altså, der vel bliver en anden handelsaftale, og så kan du se på, at der er jo en masse andre selskaber, som egentlig er blevet smadret kraftigt, og jeg vil sige, at en, som er på vej op også, det, jeg har jo det, alle de aktier, som det er NKT for eksempel, ikke? Vi har masser, som vi har talt om for lidt siden i radioen her, i vores dagsprogram, som er blevet smadret. Der er jo masser af sådan nogle udbumpede, nogle rederierne burde også stå over for en stor optur. Der er boldmarkedet, det er blandt andet Norden jo, og GUGL, jeg har begge aktier, men de er, hvad hedder det, jo har jo flotte markeder, men aktiekursen er jo ikke sted. Ja, ja, det er fordi, de, når man lytter til, hvad de selv siger, ja, sådan, så er de jo stadigvæk lidt lunkne ved fremtidsudsigterne. Jamen, det er for godt til at være sandt, det er det, de siger, ikke? Mm. Men altså, det er så et spørgsmål, om man som investor tør sats på det. Jeg vil også sige, at Torm, John Frederiksen i Frontline nu lusker rundt for at købe en tankflåde, siger han. Og det er der også et eksempel på, at de jo selv er upbeat, som det hedder. Nå, de er meget optimistiske. Er det? Lars Vandsen, det er dejligt, så vi slutter på en optimistisk måde og går ind i uge 37, ja, med farve i kinderne. God vind i markedet.